Dar azi sunt făcut de iubit, părul ca mi l-ai albit, mă. N-am împătrânit ce sunt și-am împătrânit iubit, mă. Arză-l focul de iubit, părul că mi l-ai albit, mă. N-am împătrânit ce sunt și-am împătrânit iubit, mă. Pătima și-am fost o viață, astăzi nu te mântre în brață. Adă-ți-ne! Pentru Nașu, pentru Kiki și pentru Cașuba și toată lumea prezentă, mulțumim! Pătima și-am fost o viață, astăzi multe mântre în brață. Am pătimit și-am iubit tot ce-i frumos pe pământ, mă. Nici la popa nu-i pot spune că popa nu-i Dumnezeu să știe ce-am făcut eu, mă. Păi de ce s-am viața amară și ofta din inimioară? Dar să iubești nu e păcat, că nu dai la om în cap, mă. Pătima și-a fost o viață, astăzi multe mă-ntreb brață. A pătimit și-am iubit tot ce-i frumos pe pământ, mă. Pătima și-a fost o viață, astăzi multe mă-ntreb brață. A pătimit și-am iubit tot ce-i frumos pe pământ, mă.